मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना।